जॉनी एप्पल सीड ने बोए सेब के बीज। लेखक पैट्सी जेनसन। अनुवाद विदूषक। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। जॉन चैपमैन अमेरिका का एक ऐसा लोकनायक है जो एक वास्तविक व्यक्ति था। कोई 200 वर्ष पहले उसने अपने देश में कई जगह सेब के पेड़ लगाए थे, जिस कारण लोग उसे जॉनी एप्पल सीड के नाम से बुलाने लगे थे। उसकी कहानी बहुत अनोखी और रोचक है, पर समय के साथ कहानी में कई बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। कुछ बातें शायद कभी घटी ही नहीं थी, पर इतना तो सत्य है कि जॉनी लोगों से ही नहीं पशुओं से भी प्यार करता था। अमेरिका के बीहड़ और जंगल भी उसे बहुत प्रिय थे। सुनते हैं जॉनी एप्पल सीड की कहानी। जॉनी एप्पल सीड का असली नाम जॉन चैपमैन था। वो जहाँ जाता वहाँ पर सेब के बीज बोता, इसीलिए उसका नाम जॉनी एप्पल सीड पड़ गया था। जॉनी का जन्म 26 सितंबर 1774 के दिन मैसाच्यूसेट्स में हुआ था। उसके पिता एक किसान थे। खेती के काम में पिता का हाथ बटाना उसे अच्छा लगता था, पर जॉनी को सबसे अच्छा लगता था सेब के पेड़ों की देखभाल करना। सेब के पेड़ों पर चढ़कर पके हुए लाल लाल सेब तोड़ने में उसे खूब आनंद मिलता था। जब जॉनी एक युवक था तब कई लोग पश्चिम की ओर जाकर ओहायो और अन्य सुदूर जगहों में बसने लगे थे। जो लोग सबसे पहले वहां गए थे उन्हें अपने घर बनाने और खेती करने के लिए जंगल काटने पड़ते थे। इस कारण सेब के पेड़ लगाने के लिए उनके पास समय ही नहीं था। जॉनी को जब पता लगा कि पश्चिम में बसने वाले इन लोगों के पास सेब के पेड़ न थे तो उसे बहुत बुरा लगा था। उसकी इच्छा थी कि उन लोगों को भी वसंत ऋतु में सेब की गुलाबी कलियां देखने का अवसर मिले। वह जानता था कि मीठे पके सेब खाने में उन्हें मज़ा आएगा और सर्दियों में गर्मा गर्म एप्पल पाए उनके मन भाएगी। इन लोगों की मदद करने का कोई रास्ता मुझे सोचना ही होगा, जॉनी ने अपने आप से कहा। ओहायो जाने वाले हर परिवार को जॉनी सेब का एक पेड़ देना चाहता था, पर उन लोगों की गाड़ियां ज़रूरी सामान से पहले ही भरी होती थी। किसी के पास गाड़ी में पेड़ रखने की जगह न होती थी। तब जॉनी के मन में एक विचार आया। उसने उन लोगों को सेब के बीज देने का सोचा। वह जब भी कोई सेब खाता था तो उस सेब के बीज वह संभाल कर रख लेता था। उन बीजों को चमड़े की बनी थैलियों में डालकर उसने उन परिवारों को दिए जो उसके घर के पास से गुजरते थे। बीज मिट्टी में बोकर एक छोटा सा कांटों का बाड़ा बना देना, जॉनी कहता, हिरण नन्हे पौधे खा जाते हैं। और ध्यान रखना कि पेड़ों के आसपास जंगली घास ना उग पाए। बीजों के लिए सब उसका धन्यवाद करते थे, लेकिन बीज बोने का और सेब के पेड़ों की देखभाल करने का समय किसी के पास भी न था। एक दिन जॉनी के मन में इससे भी अच्छा विचार आया। मैं ओहायो जा रहा हूँ, उसने अपने माता पिता से कहा। वहाँ बसे हुए लोगों के लिए मैं सेब के पेड़ लगाऊंगा। लेकिन वहाँ तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे, उसके पिता ने कहा। तुम्हें अपने परिवार और मित्रों की कमी खलेगी और उस वीरान जगह में तुम ऐसे ही अकेले नहीं जा सकते, माता ने कहा। वहाँ कितने जंगली जानवर होंगे और अगर तुम बर्फीले तूफान में फंस गए तो, और तुम सोओगे कहाँ पर? मैं खुले आकाश के नीचे सोऊंगा, जॉनी ने कहा। आकाश ही सबसे अच्छी छत है जो किसी को मिल सकती है। जॉनी के माता पिता अब भी चिंतित थे। वह समझ गए थे कि जॉनी ने जाने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने सामान इकट्ठा करने में उसकी मदद की। माँ ने उसके लिए एक गर्म कोट बनाया, अपना सबसे बढ़िया कुकिंग पैन उसे दे दिया ताकि वह अपना खाना पका सके। जाने से पहले जॉनी सेब का जूस बनाने वाली एक मिल में गया। जूस बनाने के लिए मिल में बहुत सारे सेबों का इस्तेमाल किया जाता था। जॉनी ने सेब के बीज मांगे। जितने बीज लेना चाहते हो ले लो, मिल के मालिक ने कहा। जॉनी ने इतने बीज ले लिए कि सारा सामान वो अपने बैग में रख ही न पाया था। उसने पैन को अपने सिर पर रख लिया। यह तो अच्छी हैट बन गई है, उसने कहा। यात्रा कठिन थी। सेब के बीज उठाए जॉनी को सैकड़ों मील पैदल चलना पड़ा था। रास्ते में कहीं रुककर वह किसी किसान की मदद कर देता था, उसकी लकड़ी काट देता था या बाड़ा ठीक कर देता था। जिन परिवारों की वह सहायता करता था वह उसे घर बुलाते थे, उसे खाना खिलाते थे। इस भांति जल्दी ही जॉनी के बहुत से नए मित्र बन गए थे। जॉनी को तारों के नीचे सोना अच्छा लगता। उसकी माँ को जंगली जानवरों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। सब जानवर उसे प्यार करते थे। एक बार भयंकर बर्फीले तूफान में एक भालू के साथ चिपट कर जॉनी एक बड़े खोखले लट्ठे के भीतर सो गया था। आखिरकार जब जॉनी ओहायो पहुंचा तो उसने नदी किनारे बीज बो दिए। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए कांटों भरी झाड़ियों से बाड़ा बना दिया था। फिर जॉनी किसी दूसरी जगह चला गया था और वहां भी बीज बोए थे, लेकिन वह वापस लौटकर बीजों से निकले नन्हे पौधों की पूरी देखभाल करता था। जब अंकुरित पौधे थोड़े बड़े हो गए तो उसने उन्हें ज़मीन से बाहर निकाल लिया था। उन छोटे पौधों को लेकर वह वहाँ रहने वाले लोगों के घर गया था ताकि वह लोग सेब के पेड़ लगा पाएं। कुछ वर्षों में आप इन पेड़ों के फल खा पाएंगे, जॉनी ने कहा, और वसंत ऋतु में सेब की गुलाबी कलियों को देख पाएंगे। ऐसा सुंदर दृश्य किसी भी जगह देखने को न मिलेगा। ओहायो घाटी में बसे लोगों के घरों के पास जॉनी ने हजारों पेड़ लगाए थे। जल्दी ही लोग उसे जॉनी एप्पल सीड के नाम से बुलाने लगे थे। वह अन्य तरीकों से भी उन लोगों की सहायता करता था। वह पेड़ों के ठूंठ खींचकर हटाता था, अनाज बोता था, घरों के लिए फर्नीचर बनाता था। लोग उत्सुकता से उसके आने की प्रतीक्षा करते थे। चलो बच्चों, हाथ मुंह धोकर खाने के लिए आ जाओ, जॉनी एप्पल सीड आज रात हमारे घर आएगा, माताएं बच्चों से कहती। जॉनी एप्पल सीड ने अपना सारा जीवन लोगों की सहायता करने में बिता दिया। उसके जीवन काल में ही ओहायो की सारी घाटी सेबों की कलियों से महकने लगी थी। आज भी लोग जब सेबों के बाग देखते हैं तो उन्हें जॉनी एप्पल सीड की याद आती है।